Welkom iedereen bij IT-bende 282 van 24 oktober 2014 in de Boxhanger Luxala. Mijn naam is Martin Broers, de rest van de bende is zoek. Maar we zijn toch van start gegaan, misschien pikken we straks nog mensen op. Ja, redelijk veel nieuws opeens. Vorige week was het natuurlijk een beetje rustig, nu opeens vind ik toch wel redelijk berg nieuws op mijn pad. Te beginnen met Firebase, waar ik even aanstippen. We hebben Firebase al eens eerder genoemd. Dat is een baas. Dus dat is een back-end as a service. Waar je dus geld moet betalen om je data in een database te krijgen. En dat is vrij succesvol, vrij goed. Het synchroniseert als een tierenlier met mobiele applicaties, met internetapplicaties. Het nadeel is natuurlijk dat het closed source is en online, maar het voordeel is dat je dus voor een paar euro per maand een geweldige database hebt die gebackupt is met alle mega features die je maar kan wensen. Firebase is overgenomen door Google. De vraag is natuurlijk of dat dan, dat is misschien goed voor als ze het geld niet bij elkaar konden brengen om het hele spul te runnen. Firebase kon je namelijk als ontwikkelaar gratis uitproberen tot een bepaalde limiet. Maar nu is het overgenomen door Google, dus... Ja, maar wacht even, je zegt het is een database, dus mm-hmm. Het is dus geen cloud-opslag. Ja, het is een cloud-opslag, maar dan zonder dat je verstand hebt van gegevens. En dat synchroniseert heel erg makkelijk en direct tussen allerlei applicaties, dus tussen telefoons en websites en zo. Dat is echt, de basis van Firebase is best wel mooi. Alleen mijn grote nadeel wat ik van Firebase vind is dat het closed source is. En dat je dus, als je zoals nu Google het overneemt. En ze hebben ook al allerlei vernieuwingen aangekondigd. Dan kan het dus, ten eerste kan de API breken. En als de API breekt, dan moet je dus weer ontwikkelen. Dus als je iets voor een klant hebt gemaakt en de baas wijzigt zijn API, zal ik maar zeggen. Dan breekt natuurlijk jouw... Al lang al opgeleverde applicatie. Baas doe je Google? Nee, baas is backend as a service. Firebase is een... je hebt allerlei soorten baassystemen. Dat zijn dus wat jij cloud-opslag noemt. Dat noemen ze tegenwoordig baas, backend as a service. En die kan de API daar naartoe. Firebase heeft natuurlijk een API, die is al een keer gebroken. En die kan natuurlijk met zo'n overgang naar Google weer breken. En dat betekent dat als ik voor jou een applicatie heb ontwikkeld en jij hebt mij, weet ik veel, 10.000 euro gegeven. En het werkt naar tevredenheid al drie kwart jaar. En die API wordt gewijzigd door Firebase, of door Google nu in dit geval. Dan breekt jouw duur ingekochte applicatie natuurlijk. En daar kan je niks aan doen, want je hebt geen invloed op de API en op Firebase. Dus als zij vinden dat het nodig is om een breaking API change te doen, dan moet jij als klant moet je bij mij weer arbeidsloon gaan inkopen om dat te fixen. Oké, maar als ik dat nou even vergelijk met andere, ik noem het nog maar even cloud services, zoals je die hebt van Amazon of wat dan ook, wat is dan het verschil tussen Firebase en wat jij bijvoorbeeld bij je klanten doet om op Amazon? Ja, op Amazon heb je eigenlijk gewoon een hele server draaien die je zelf in je eigen beheer hebt. Dus dat is eigenlijk, moet je eigenlijk als een soort VM zien. En in die VM draai je bijvoorbeeld jouw eigen database server cloud systeem. Ik noem maar eens CouchDB of zo. Dat zou je zelf kunnen runnen op je eigen server. En ook al gaat CouchDB een breaking API change aan in een of andere vernieuwing, dan gaat jouw server nog niet vernieuwd. Dus als je bij mij voor 10.000 euro een mooie applicatie hebt afgenomen, dan blijft die heel. Dus dat is wel het verschil, zou ik maar zeggen. Dat de backend as a service, zoals jij dat noemt, dan ben je eigenlijk wat meer, zit je vast aan in dit geval Google. Ja, en dan moet je maar hopen dat zij geen breaking API changes doen. Ja, oké, goed. En je hebt nog kans, Google heeft natuurlijk een track record van allerlei dingen na drie jaar opeens uitzetten. Dus het is... Dat is allemaal lastig, ja. Het is een beetje lastig om in dit geval dus voor een closed source Firebase te kiezen. Omdat je hem ook niet op je eigen servers kan runnen. Want het zou dus leuk zijn als je een soort, stel dat die API-changes optreden of iets anders, of je hebt ruzie met Firebase of weet ik veel wat, dat je dan op je eigen server kan doordraaien, dat is dus onmogelijk. Okay, maar het voordeel dus is dat het weinig kost. Het kost weinig en je kan als klein bedrijf kan je een gigantische infrastructuur online brengen voor weinig. En je hoeft er niet naar om te kijken. Okay, Je hebt dus niemand nodig. Je hebt geen voor systeem. Kleinere bedrijven dan wat jij zegt met een eigen server, of tenminste dan een virtual server, op Amazon, dat is ook een clouddienst, maar dit is wat simpeler en voor wat kleinere organisaties die dan toch nog hele leuke dingen mee kunnen doen. Ja, je kan je geweldige telefoonapplicaties mee maken. Maar ook grotere organisaties kunnen hier prima mee overweg. Alleen, hoe heet het? Het risico wordt natuurlijk wel steeds groter. Ja. Goed, wat mij steeds meer opvalt, en dat ik de afgelopen week met al die ellende weer van ISIS en aanslagen, en dat lijkt wel of dat, dus die Canadese aanslag lijkt wel of die eigenlijk waarmaakt wat onze meneer Opstelten en Teven allemaal doen. En namelijk steeds meer kijken wat je doet en spioneren. Maar de hoeveelheid nieuws en de hoeveelheid berichtgeving over beveiliging begint gewoon uit de hand te lopen. Ik kan. En ook ik krijg dus van de vrienden, mensen krijg ik allerlei dingen natuurlijk doorgestuurd. Zo was er van de week een ransomware. Waar schijnbaar geen oplossing voor is. En die je in bitcoins moet betalen. En die komt dan binnen via PostNL. En daar zie je, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe spear phishing heet dat dan, werkt. Je krijgt bijvoorbeeld een bericht van gefeliciteerd met je verjaardag. En dat bericht komt van iemand die je kent. En die zegt, goh, ik woon in de, weet ik veel, in de Diodiestraat. En leuk, en ik heb een pakje naar gestuurd, maar dat kan op. En dan komt jouw adres niet afgeleverd worden. Klik even aan, dan weet je waar PostNL dat kan doen. Klik je dat, krijg je dan een ransomware applicatie op je systeem. Die gaat helemaal plat. En nu blijkt dat je daar alleen door €400 te betalen vanaf kunt komen. Anders ben je je rotzooi kwijt. Geen oplossing voor. Daar twijfel ik dan aan. Geen oplossing voor, maar. Nou ja, tot op dit moment niet. Want dat in de media wordt gezegd dat er voor die ransomware geen oplossing is. Oké. Nou goed, ja, wij hebben ook van die ransomware gezien. Betalen. Nee, maar dat in Nederland weet ik van zoveel honderden mensen al dus dat geld overgemaakt hebben. Omdat ze dachten, ja, nou ja, goed, ik weet het ook niet. En schijnbaar als je dan dus gaat zoeken, dan zegt hij inderdaad, ja, het werkt niet. Maar dit is dus heel gevaarlijk. En het geeft een beetje aan dat, ja, je kunt geen enkel bericht meer vertrouwen. Want wat zou ik nou anders denken? Kijk, ik begrijp hoe het gedaan wordt. Ze kunnen, als je ergens een Facebook-account hebt, dan kunnen ze uitvinden wie je vrienden zijn, wie je familieleden zijn, hoe oud je bent, wanneer je jarig bent en meer van dat soort ongein. En dat klinkt dus allemaal vreselijk. Ja, vertrouwd, hallo, tuurlijk. Mijn zus stuurt mij een leuk berichtje voor de, of een pakketje. Ja, je kunt dat zelfs nog verder bedenken van, nou, stuur me naar 100 mensen het bericht van, wij waren op je verjaardag, maar ik heb een creditcard gevonden en ik stuur die even op. En nou goed, begrijp je, het komt zo hard in. Nou, die verhalen worden natuurlijk steeds mooier. Dat is al heel lang aan de gang. En er zijn genoeg mensen die er inderdaad gewoon toch weer intrappen. Ja. Het is toch een kwestie van social hacking, zal ik maar zeggen. Ja, nou, het probleem is natuurlijk dat daarmee officiële berichtgeving van de overheid, die open ik nooit meer. Ja? Officiële berichtgeving van de bank, van mijn creditcardbedrijf, maar ook van PostNL, ga ik dus nooit meer openen. Ja, dat die communicatiemode verdwijnt. Nou, en wat is het alternatief? Dus dat PostNL, als ze wat hebben, en dat doen ze ook, dan stoppen ze een briefje in mijn bus en zeggen, u kunt het ophalen bij. Nee, maar dat is wel echt een ernstig. Daar moeten we ook heel erg ernstig in de toekomst over nadenken. Vroeger, ik weet niet of je dat ook wel eens had in de bedrijven die je had, dan kreeg je zo'n factuur met een gele sticker erop. Ons nieuwe bankrekeningnummer is dit en dit. Ja, ja. En dan dacht je, oké, nou, dit is een factuur van dat bedrijf met een gele sticker en dat zal wel goed zijn. Maar in de digitale wereld, in de PDF-digitale wereld, krijg je dus ook die gele sticker van een hacker die precies heeft uitgevonden dat jij mijn toeleverancier bent. En die stuurt precies zo'n factuur met een gele sticker erop, het nieuwe bankrekeningnummer. is dat en dat. Dan gaat dus het geld niet meer naar het goede bedrijf, maar naar de hacker. En dan, dat gaat dus met al die digitale PDF-facturen. Is het enige wat je kan vertrouwen, is het bankrekeningnummer waar je het naartoe overmaakt. Dus als jij weet, als ik weet dat jij, jouw bankrekeningnummer is dit en dit. En ik verwacht van dat ik jou moet betalen, zal ik maar zeggen, dat jij een factuur stuurt. Dan maak ik het over naar dat bankrekeningnummer wat ik ken. En eigenlijk moet ik dus negeren het bankrekeningnummer wat op de PDF-factuur staat. Dan krijg je dus als mensen hun bankrekeningnummer wijzigen, dan krijg ik ook een brief van ze, zeggen ze wel, het is gewijzigd. Hè? Ja, maar dat kan dus niet meer. In de digitale wereld kan dat niet meer, want de hackers sturen straks al die brieven ook. Ja, maar het probleem is dus dat er geen postbezorging meer is. En dat zeg ik net, als je dus in Amsterdam, dan krijg je dus een brief en dan ben je niet thuis, weet ik, van aangetekende brief, ik heb dat van de gemeente gehad, en die kan ik maar op één adres in Amsterdam-Oost, op de Veemarkt, maar een klein bureautje is, wat dan op zaterdag van 8 tot 10 open is, begrijp je wel. En niet de hele zaterdag, nee. En iedere dag van 9 tot 5. In feite is dat voor oudere mensen en voor mensen die moeten werken onmogelijk. Mm-hmm. Ja? Dat gaat een serieus probleem worden voor de overheid. Ja, want iets anders wat ik om me heen gezien heb, is dat mensen een brief van officieel van de Belastingdienst kregen. Dat ze dat een soort bevestiging dat hun voor teruggave van de belastingteruggave, dat hun bankrekeningnummer was gewijzigd door hackers. Dat is dan een netjes een melding van de overheid, zodat je doorhebt dat je ogenblikkelijk actie moet ondernemen. Want anders gaan al je teruggaves naar de hackers. Maar dat betekent wel dat als dat nu al aan de hand is, dat er daar een serieus probleem is. Er moet dus eigenlijk een systeem komen, dat heb ik al eens eerder gezegd. Er moeten lagen komen in het internet. En we krijgen dat natuurlijk ook met machine to machine. Je zou bijna denken, er moet een internet voor machine to machine komen, wat veel veiliger is, op een andere manier gecontroleerd wordt. En er moet een systeem komen of een laag die veilig is. Ja, en die zal dan ook wel weer aangevallen worden. Maar dit beveiligingsprobleem wordt. Nou, het gaat meer om hoe weet ik nou dat jij een nieuw bankrekeningnummer hebt in de toekomst. Hoe ga je dat aan mij communiceren? Ik heb geen idee. Misschien moet er daar een soort encryptie voor sleutels, techniek voor worden afgesloten. Zodat ik weet dat jij het echt bent. Ja, alles wat ik kan bedenken kun je nadoen. Ik bedoel, je kunt een automatische. Je kunt mijn stem opnemen en dan met mijn stem jou bellen en zeggen, luister, het bankrekeningnummer is gewijzigd. Of hoe dan ook. Ja, of. Ik weet het ook niet, maar het zijn echt problemen en ik open niks meer. Ja, ik bedoel gewoon, en ik zeg dat ook al aan mensen in mijn buurt van PostNL, de overheid, de ICS, niet openen, ja. En wat dat betekent, dat e-mail dus eigenlijk, ja, het wordt een soort, alleen maar persoonlijke berichten van mensen die je kent. En, goed, de providers als Google en Facebook en de mediafiguren zijn natuurlijk nu bezig met die two-factor authentication, dat je op twee dingen tegelijk moet hebben. Allemaal precies om ditzelfde probleem aan te pakken, dat je jezelf kan voordoen als iemand anders. Al die foto's die later werden uitgelekt, komt allemaal door mensen te simpele acties. Facebook en Yahoo hebben deze week aangekondigd, daar hebben ze een nieuw protocol voorgesteld. Ze willen dat ook echt een officieel protocol maken voor andere mensen ook om te gebruiken. Dat heeft raakvlakken met waar we het nu over hebben. Dat heet RRVS, Require Recipient Valid SINs, is de afkorting. En wat daarmee bedoeld wordt, stel jij jouw mailadres luc@yahoo.com. Heb jij jaren gebruikt en daar heb je allerlei dingen. En als ik dus je paswoord ben vergeten, dan vraag je dat weer op via luc@yahoo.com. Maar nu heb je al een poos Yahoo vaarwel gezegd en je al jaren en je vindt eigenlijk niks meer Yahoo. En jouw luc@yahoo.com is eigenlijk vrijgekomen, want je account is opgeheven. Dan heeft gaan mensen daarmee aan de gang. Een andere Luc, die heeft jouw account. Of die heeft tenminste luc@yahoo.com weer gekregen. Want Yahoo heeft ooit al jaren geleden dat gezegd van dat gaan we wel recyclen. Daar zijn ze al op aangevallen. Maar nu komen ze dus met een protocol. Als jij dus jouw e-mailadres de eerste keer geverifieerd wordt, als je dus voor het eerst lid wordt van Yahoo en luke@yahoo.com aanmaakt, dan verifieer je jouw adres op ergens in 2011. Dan is dat die tijdstip dat het geverifieerd is, stuur je in dit protocol steeds mee. Dus als ik dan in 2014 iemand vraagt een password reset op, dan stuur ik mee, ik heb de laatst dat e-mailadres geverifieerd in 2011 op april. En dan zegt Yahoo, die zegt ja, maar ik heb ondertussen het account aan iemand anders gegeven. En dan blokken ze de hele e-mail transactie. En daarmee hebben ze dus voorkomen dat als er een nieuwe luke@yahoo.com komt, dat die nog... Okay, maar allemaal extra beveiligingsmethoden. Ja. Maar toch, even terugkomen op dat brede beeld, dat mensen dus echt vreselijk bang zijn. En ja, we worden van alle kanten onze data geprobeerd te bekijken. En ik las ergens dat in Amerika een zeker bedrijf, Gimbal, die had dan een leuke truc bedacht. Die zet dan in openbare telefoonhokjes of wat dan ook, zetten ze een of ander beacon, een zendertje. En als je dan een gimbal gebruiker bent en je loopt daar langs, dan weet gimbal waar je bent in die stuurtje, zeg maar, van de pizza om de hoek en al dat soort. Ja, er waren er 500 in New York of zo, maar die zijn weer weggehaald. Die moesten, ja, maar nu blijken ze in Los Angeles op te duiken en in San Francisco. Mm-hmm. En het blijkt dat ook de NSA er weer helemaal dankbaar gebruik van maakt. kortom, we worden aan alle kanten belaagd. En, zouden wij in Nederland ook van die beacons, van die gimbal beacons hebben in het bushokje? Ja, maar de grap is natuurlijk dat het in principe zo is dat je moet je wel aanmelden bij gimbal. Maar ik denk dat de NSA dan een truc gevonden heeft om jou aan te melden bij gimbal zonder dat jij dat weet. Hè? Want dat is, en dat vind ik de laatste week is het fenomeen van zero days nogal in de publiciteit gekomen, hè, van dat bedrijven dus, dat er bedrijven zijn die handelen in zero days. En mijn vraag daarbij is eigenlijk, en dat vind ik wel een fundamentele vraag, is een groot gedeelte van die zero days blijken gaten te zijn in Microsoft software. Mm-hmm. Dus in Word of in dit of dat. Daar kun je voor $75.000 of voor $250.000 of wat dan ook. De politie schijnt dat allemaal te kopen en te gebruiken om allerlei slechte mannen, zullen we maar zeggen, af te luisteren. Mm-hmm. Nu is mijn vraag, waarom koopt Microsoft niet onmiddellijk, als zoiets bekend is, voor €250.000 die zero day en maakt het gaatje dicht? En dat vind ik een hele vage situatie. Want ik denk dus wat er gebeurd is, dat iemand bij de NSA of bij de politie of wat dan ook naar Microsoft is gegaan en zegt, luister, maak je gaten nou niet dicht, want die gebruiken wij zo leuk. Laat ze eventjes open liggen, ja? Ja, en je weet niet of Microsoft dat... Microsoft is in feite bezig is met, ja, je kunt het heling noemen, maar iets heel fouts. Namelijk toelaten dat gaten die ze weten en die ze zouden kunnen kopen, om die gewoon open te laten liggen. Omdat de overheid dat zo'n leuke loper vindt. Ja, het is moeilijker te bewijzen. Er zijn natuurlijk wel eens ooit in de Word Perfect tijd waren er wel mailtjes op straat gekomen van Microsoft. Die ontdekt dat Windows... een probleem veroorzaakte in Word. Ik bedoel in Word Perfect, maar niet in Word. En dat was per ongeluk, maar toen was in de mailcorrespondentie was er inderdaad vanuit Microsoft, nou laten we die bug voorlopig nog maar even handhaven in begrijpen, hè? Want het Nederlandse politie koopt dus zero days. Daar zijn wel duidelijke bewijzen voor. Ik heb dat, was een televisieprogramma dat mensen het niet hard ontkennen, maar gezegd wordt, ja, dat is heel logisch dat iedereen dat gebruikt. En natuurlijk, gezien de feit dat we nu de ISIS-strijders hebben en de halve zotten en de lone wolves, dat de overheid dat ook graag gebruikt. Alleen, werkt dus, dat praat je over uitlokking, praat je over heling, hè? Want Microsoft laat dus eigenlijk gaten zitten. En ik denk dat ze dat in overleg doen met de NSA, de politie, weet ik veel wie. Ja, dat is moeilijk volgens mij in zo'n organisatie, hoor. Wat? Het is moeilijk in zo'n organisatie, dus ik twijfel daar wel aan om dat goed te doen. Misschien wordt het onbewust wel af en toe gedaan, maar niet als een soort vaste strategie, denk ik. Nou, ik denk dat zo'n strategie op heel hoog niveau afgestemd moet zijn, want het is inderdaad... stel dat zo'n zero day, dat wil zeggen zo'n gaatje, dus dan ook even gebruikt wordt om, noem maar wat, patenten of weet ik van wat, om andere dingen even af te grazen en daar dus wel criminele elementen voordeel van hebben, je dus geld gaat verliezen, dan is Microsoft dus... Maar een zero day aanpak, nee, maar een zero day aanpakken met een update die over waar je rustig aan hebt gewerkt en over 3-4 weken eens een keer die zero day hebt gedicht zonder dat iemand het door heeft en gewoon met Windows Update meestuurt en geen rugbaarheid aangeven, is toch ook een commercieel belang? Ja, dat zou een commercieel belang zijn, maar het probleem is dat je dus 3 weken lang dat er mensen dat kunnen gebruiken en... En nogmaals, dit is dus gewoon handel in. Hè? Er zijn allerlei bedrijven, wat was het, Kingfisher, wat ik van wat, die daarin handelden. En dan kun je dus gewoon die gaten kopen. Mm-hmm. En de politie doet dat. Ja, ik goed, vind... maar misschien doet Microsoft het dus ook en dicht het gewoon na 4 weken het gat. En, maar dan inderdaad vanuit commercieel, het is niet in Microsoft belang en Apples belang om overal maar te gaan schreeuwen dat ze constant weer een lek hebben gevonden en dat iedereen toch eigenlijk... Het wordt allemaal onder de pet gehouden en zolang de NSA dat kan gebruiken. Maar ik vermoed dus een opzetje om zeg maar fouten te gebruiken voor politiewerk en met het risico dat andere mensen dat ook gaan doen. Mm-hmm. Dat is juridisch heel moeilijk. Hè? In Nederland kennen we zijn daar wel regels voor, hè? Dus het betalen van getuigen en allerlei programma's daarvoor. En het woord lokjoden is een beetje lullig, maar dat hebben we dan gedaan. We laten mannen die lopen door het bos verkleed als vrouwen, laten zich aanranden of niet. Ja, er zijn allerlei verhalen over. En daar zijn in Nederland nogal sinds de, hoe heet die affaire ook alweer, de IRD-affaire... nogal grenzen aangesteld en we vinden dat niet goed. Dat is uitlokken, dat is gaten laten, dat mag niet. En nu lijkt het me dus dat de overheid op dat gebied alle normen en waarden zijn weg met als argument, ja, maar die mannen die wij proberen te vinden, die zijn heel kwalijk, want die hebben dus in Canada geprobeerd, wat was het? De president te vermoorden of wat dan ook. En dat kan morgen in Amsterdam gebeuren en dat kan overal gebeuren. Dus wij gaan aan de gang. Mm-hmm. He, de angstbeweringen van we hebben... Er waren geloof ik 16 jihadisten teruggekomen. En daar hadden ze dan 700 man. Wilden ze die dus de hele dag kunnen volgen? Ja, 20 man per man of zo, inderdaad. Ja. Maar en het spijt me, maar als ik... ISIS-baas zou zijn, zal ik maar zeggen, dan zou die mannen die daar allemaal heel dapper in Syrië komen vechten zeggen, jongens, ga lekker terug. En als je nou toch een zelfmoord wil plegen of je wil opofferen voor het systeem, doe dat even in Den Haag of Canada of Londen of wat dan ook, ja? Mm-hmm. En die lone wolf activiteiten zijn bijna niet te stoppen. Gewoon een vent die ergens een pistool koopt en rare dingen gaat doen, dat is niet te stoppen. En dat is veel effectiever dan misschien een beetje daar in Syrië wat Koerden aanvallen, of niet? Mm-hmm. Ik vind in ieder geval de hele beveiligingsproblematiek, de hele, hoe gaan we in cyberspace om met normen en waarden, dat begint toch wel een beetje, ik vind het echt pijnlijk te worden. Ja? En een van de dingen die ik daarin zag is dat men praat nu in bedrijven wel van dark IT of shadow IT. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Het fenomeen schaduw IT is uitgegroeid tot een nachtmerrie voor IT-afdelingen. Ja, daar bedoel je mee dat medewerkers zelf andere dingen gaan installeren. Nee, maar dat, laten we zeggen, het beheer van jouw IT-afdeling. Want je denkt, nou, wij hebben dus allemaal dit en dit en dit. En dan blijkt inderdaad ergens onder in dinges, blijkt de mannetje toch nog even een stukje software geïnstalleerd te hebben. Of een ander die stuurt het gelijk door, zoals de afgelopen weken was. De militaire informatie toch even aan zijn baas. Mm-hmm. Of die meldt even dat het dan een zootje is. Hè? Maar wat is nu in basis dan die shadow IT? Is dat IT door werknemers geïnstalleerd in het netwerk? Of is dat... Nou, het is meer eigenlijk het complete... De zwarte kant van je IC-systeem. Mm-hmm. Het enge monster dat onder mijn infrastructuur lurkte, dat mijn data bracht op plekken waar het niet hoorde. En dat software installeren die ik niet beheerst kon worden. En dat is gezegd door CIO Steve Comstock van CBS Interactive. Ja? Angstig. Ja. Angstige. Maar is dat. Is Firebase, want wat ik net over Firebase, waar ik geen controle over heb, is. Ik kom mijn data ook ergens waar ik het niet weet. Nu komt het ergens bij Google in een of andere cloud. Is niet wat bedoeld wordt met een dark. Site. Het is meer rare software die ingekocht is waar echt helemaal niemand wel om weet wat dit doet. Maar dat zou je dus voor Firebase ook kunnen zeggen. Ja, dus in ieder geval, het schijnt dat mensen natuurlijk toch allerlei apps en SaaS, software as a service, diensten ergens niet. Ja, dat is toch wel handig om dat eventjes te gebruiken. Nou, dat wordt dus onder in de organisatie gebruikt. En je kunt daar positief naar kijken en zeggen van, nou, ga eens kijken wat er allemaal speelt in je systeem. Daar zullen dan wel software systemen voor zijn om die boven water te tillen. En waarom ze er zijn. He, want het is natuurlijk heel bekend dat op het lagere niveau in organisaties vaak hele slimme dingen worden gedaan die het hogere niveau helemaal niet in de gaten heeft. Maar gewoon in de praktijk, hé jongens, als we dat zo doen, dan gaat het veel sneller. Mm-hmm. Ja, dat wordt natuurlijk altijd gedaan hoor. De rare databases en rare access applicatietjes waar het halve bedrijf op runt, waar niemand wat van weet. Ja. Dat komt zeker vaak voor. Oké, wat hebben we verder allemaal voor nieuws? Er is een Nobelprijs voor meneer Jean Tirole. Er zijn dit jaar nogal wat Franse Nobelprijswinnaars. En dat was wel leuk. Ook de literatuurprijs ging daarheen. Hij heeft een nieuw soort. Hij heeft dus de Nobelprijs gekregen voor het idee van two-sided platforms. Waarbij een bedrijf aan twee kanten zaken doet. Aan de ene kant bijvoorbeeld consumenten, dus zoals Facebook. Mm-hmm. En aan de andere kant de advertisers en de mensen die met die gegevens weer wat gaan doen. He, dus daar zijn, zeg maar, het is een bedrijf met twee tuintjes. Aan de voorkant, daar komen de Facebook gebruikers en die laten alle informatie achter, wanneer ze jarig zijn, dat soort. En aan de achterkant wordt die informatie weer leuk doorverkocht. En daar wordt geld mee verdiend. Mm-hmm. En dat is het businessmodel. En die... Dat heeft meneer Jean Tirole in 2002 dus een keer opgeschreven als econoom. En dat schijnt erg belangrijk te zijn. En het zou de verklaring zijn, of dat is dus het businessmodel. Van Facebook. Je twee tuintjes hebt. Je hebt een voortuintje, een achtertuintje. Dat voortuintje, dat lijkt... Gratis, zoals gratis, Google. Wat dan ook, Google, ja. Google Search is gratis. Google Gmail is gratis. En ondertussen gebruiken we van alles. We hebben trouwens in het Facebook gedeelte hebben we nu Elo of Ello of hoe ik het dan, Hello, of het heet in ieder geval ELLO.co. Is een zogenaamde Facebook killer. Je moet het altijd zien als mensen dit gaan roepen. Het ziet er in mijn ogen heel simpel uit. Het is in beta, het is een of andere Facebook mensen die zeggen van ja, we willen geen advertenties en we verkopen nooit de data en we willen gewoon een social network wat doet wat wij willen in plaats van wat Facebook wil. En die hebben dat gebouwd en het is nu in beta en iedereen kan dat dus gaan bekijken. Misschien is het wel geweldig. Ze hebben, het schijnt het al heel veel users. In hun beta-applicatie. Dus blijkbaar slaat het aan bij een bepaald publiek. En misschien is het wel de toekomstige Facebook. Of veiliger. Geen gezeik. Niet dat je spullen worden verkocht. Ja, nou, dat is echt in basis. In hun hele DNA is dat opgenomen. Ze zijn zelfs een of andere soort stichtingachtig iets geworden in Amerika. Zodat ze ook helemaal niks mogen op dat gebied. Dus ze hebben het echt best wel op dat punt. Hè? En ze hebben zelfs in... Is de bedoeling dan dat uiteindelijk mensen daarvoor gaan betalen? Nee. Hebben nu al zelfs wel mensen gevonden die daarin geïnvesteerd hebben. Dus komen er dus nooit advertenties in. En je data wordt ook nooit doorverkocht. Dus waar de investeerders nou hun uiteindelijk hun geld vandaan willen halen, weet ik niet. Maar wordt in ieder geval is er nu ook nog genoeg geld opgehaald om in ieder geval wat echt wat serieus te gaan doen met dat. Nou, het enige wat ik kan voorstellen is dat een club als Facebook of Google dan op een gegeven moment zegt van nou, dat vinden we wel erg lastig, die LO jongens, weet je wat? We geven ze 5 miljard en wegwezen. Ja? Mm-hmm. Ze hebben 3 miljoen gekregen. Ze hebben 14 mensen staf. En ze zijn dus on the run. Dus binnenkort kunnen we allemaal overstappen op Elo of Elo of Ilo. Goed, ik moet zeggen, ik heb ook natuurlijk allerlei diensten gezien. Gezondheidsgebied volg ik altijd een zekere meneer Mercola. Een arts in Amerika die heel zinnige dingen zegt, maar geleidelijk aan steeds meer handel in zijn spulletjes stopt. En het wordt dus steeds, in het begin was het echt heel goede informatie. En langzamerhand, ja, maar dan moet je dan wel mijn pilletje dit of dat gebruiken om dit op te lossen. En het wordt dus steeds onbetrouwbaarder in die zin. Hoewel zijn basisverhaal is wel prima. Hij is een van de mensen die zegt dat je geregeld in de zon moet zitten omdat het vitamine D oplevert. En dat die angst voor zonneschijn, dat dat helemaal onzin is. En dat bijvoorbeeld zonnebrandcreme gewoon heel erg fout is. Er zitten allerlei foute spullen in. En je moet gewoon, en niet te veel, maar geregeld in de zon zijn. En dan krijg je mooi vitamine D in één, voel je beter. En dan, dat schijnt dan allerlei heel gezonde effecten te hebben. En maar goed, ondertussen verkoopt hij dus allerlei middeltjes. Mm-hmm. Ik zie dat langzamerhand vercommercialiseren van dingen toch wel heel veel. Ik zeg iets anders over. Facebook heeft nu Rooms. Dus een app Rooms. En dan kun je voor een bepaalde. Ja, het doet me eigenlijk weer denken aan de BBS van heel vroeger. Dus je hebt een bepaald onderwerp. Noem maar wat, weet ik wel. Farao's, noem maar wat, ja. Mm-hmm. En dan maak je een room voor farao's. En iedereen die interesse in heeft, kan daar kijken. En dat is anoniem. Een soort chatroom over farao's. Mm-hmm. De vraag is of daar dan ook een beetje gekeken wordt of dan mensen geen rare dingen gaan stoppen. Aan de andere kant heb ik gezien, in Duitsland is er een van Google, dat heet Groups. Ja, dat was ook zo'n initiatief, een beetje soortgelijk. Dan kon je dus in je omgeving kon je aanmelden voor groups en dan kon je aangeven wat voor hobby's je had en interesses en dat soort dingen. En dan kreeg je een bericht welke mensen in je omgeving dezelfde interesses hadden. Mm-hmm. En dan kon je ook een soort chatrooms waar eigenlijk dus BBS-achtige organisatietjes opzetten, groups dus. Die zeg maar allemaal interesse hadden in. En het enige wat geloof ik werkt is moeders die dan gezamenlijk op de kinderen pasten. Maar dan weet ik wel of je geïnteresseerd was in homeopathie of het kweken van rare bloemen of hoe dan ook. Dat heeft helemaal niet gewerkt. Ik zit daar 3 jaar naar te kijken. Ik geloof ook dat op Facebook ook niet gaat werken. Maar dat volgens mij Facebook is heel groot, onder andere door dat het niet transparant is en dat iedereen dus daar maar aan het klikken is om te vinden en informatie ziet. Oh, ik zie toch weer wat nieuws. Of als het een helemaal transparante room is, dan haakt iedereen denk ik heel snel af, omdat op een of andere manier willen mensen dat helemaal niet. Of in ieder geval is het succes van Facebook volgens mij de wazigheid. Niet dat het zo consequent één goed doel dient. Volgens mij wordt het in stand gehouden, die wazigheid van Facebook. En is dat een deel van het succes? Maar, je hoort erbij en je moet niet te veel raar vragen. Nou ja, maar ik bedoel eigenlijk meer dat het wazig is om dingen te vinden. En dat je eigenlijk, zelfs als je frequent Facebook gebruikt, bent alsnog af en toe het spoorbijster bent op welke pagina wat is en zo. En dus je langer op Facebook blijft hangen om een beetje rond te klikken om alles. Oh, heb ik nou alles wel gezien of zo? Dus. Yeah. Nou, ik weet het niet. Er komt trouwens ook van over rooms gesproken. Er komt een nieuwe inbox. Complete heruitvinding van e-mail volgens Google. Dus dat heet ook inbox. Dat wordt de inbox van Google. Ik weet niet. Het schijnt eerst een losse inbox app te worden. Dus ik weet niet of het mijn Gmail gaat beïnvloeden. Gmail is natuurlijk groot. Maar ze zouden dus. Ja, ze denken dat ze de opnieuw Ze hebben natuurlijk met Gmail al redelijk vooruitstrevend iets nieuw gemaakt. En nu gaan ze dus met een inbox app gaan ze een heel nieuwe manier van e-mailen lanceren. Die is nu je kan nu op invite only kan je het uittesten. Het werkt op Chrome browsers, Android telefoons en iPhones. En het zou dus kunnen zijn dat Gmail in de toekomst gewoon afgeschaft wordt en alles overgezet wordt op inbox of zo. En de vraag is of iedereen daar dan mee wil en of je gewoon meegeduwd wordt in als alle Gmail gebruikers in de toekomst naar inbox geduwd worden. Dat ik weet het niet. Het zou kunnen betekenen dat mensen daarmee gaan afhaken van hun Gmail-adres. Ja, ik heb natuurlijk een paar Gmail-adressen en zo. Maar als je nou opeens helemaal nieuw moet werken volgens de nieuwe inbox-manier, want het schijnt allemaal vernieuwend en beter te zijn, en het kan ook echt zo zijn natuurlijk, maar het kan ook zijn dat jij natuurlijk bij het oude Gmail het liefst blijft hangen. Ja. Ja, ik ben wat dat betreft merk ik steeds meer dat ik toch wel hecht aan mijn oude systeem. Ik bedoel, de Rabobank had een of ander lullig kastje en dan moest je indoen. En moest je, nou, ik weet hoe dat werkt en daar betaal ik dan mee. Mm-hmm. En nu gaan ze weer met een scanner werken. En dan moet ik weer zo'n ding ophalen, ook daar. Dus het grote probleem, hoe krijg ik dat ding in huis? Want ik heb een Amsterdamse adres, dat is natuurlijk te groot. Dat kan weer niet door de postbus. Dus hoe gaan zij zorgen dat ik dat ding in mijn handjes krijg, ja? Mm-hmm. En de Rabobank is wat dat betreft heel raar georganiseerd. Want die hebben dus allemaal nog lokale kantoren. En ik zit bij een lokaal kantoor waar ik nooit kom, wat ver weg is voor mij. En dan kun je het alleen maar daar ophalen. Die Rabobank werkt nog een beetje in die oude boerenleenbanken opzet. Dus met lokale mannetjes. Maar dat is toch juist dan bijna positief? Wat? Volgens wat je net zeiden. Het probleem is dat ik dus weer een nieuw apparaat moet halen en een nieuwe routine. En ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wil dat dat werkt prima en dat zal wel niet weer veilig zijn of wat dan ook. Maar, Ja, maar dat is wat ik nu zeg over Gmail ook. We hebben mensen daar wel zin in een totaal vernieuwende manier van werken op hun mail. Hun mail is toch een basisdeel van je communicatie als dat opeens via inbox moet. Wordt nu niet gezegd hoor. Nu wordt het als een los iets. Inbox staat dus los van je Gmail. Het is dus nog niet een vervanger. Maar dat wil niet zeggen dat het niet over 2 jaar natuurlijk gewoon Gmail helemaal werkt volgens de inbox manier of zo. Ja. Dat gaan we zien. Gaan we zien. Nou. Nog wel, ja, kleine dingen. Mannen overschrijden vaker de datalimiet dan vrouwen bij mobiele telefonie. Ja. Ik heb ook ergens begrepen dat als je... We krijgen nu toch overal wifi. En de DSL kunnen nu geboost worden over de standaard kabel. Er is een nieuwe techniek ontdekt of uitgebracht. En die kunnen onwijs hard over gewone bestaande bekabeling. Dus in 2016 zou het al kunnen worden uitgerold. Ja, er was een broadband conferentie waar mevrouw Nelly Smit-Kroes als laatste, want die neemt dus deze week feitelijk afscheid omdat meneer Juncker per 1 november begint. Maar goed, zij trad daar nog een keer op. En met alle prachtige verhalen. Maar een van de dingen op die broadband conferentie was dat eigenlijk dat oude koper, wat we allemaal nog hebben, nog vreselijk veel meer mogelijkheden biedt. Hè? En DSL. 1 gigabit per second kunnen ze eroverheen halen. En dat wist al heel lang. Ook dat je dat bijvoorbeeld de kabels van UPC, hè, die coaxkabel, daar kun je ongelooflijk veel de data overheen schuiven. En dat is ook goed georganiseerd. Dat komt bij iedereen thuis. Dat daar eigenlijk. Laten we zeggen, in het verleden deden we daar analoge signalen op, analoge televisiesignalen die langzamerhand verdwijnen. Als die wegvallen, dan is er echt waanzinnige bandbreedte waar je gigabits overheen kunt jagen. En dat werd dus gezegd, jongens, we hoeven allemaal niet overal glasvezel te doen. We hebben gewoon nog leuk overal koper liggen. Dat is in de grond gegraven, er zijn kastjes, toestanden. Laten we dat gebruiken. En dat past dus een beetje eigenlijk ook in het idee van dat je via software een netwerk kunt maken en dat het eigenlijk niet uitmaakt of dat nou over koper waar dat over gaat. Het maakt gewoon gebruik van bestaande verbindingen. En ja, vooral ook zou dat koper gebruikt moeten worden om kleine cellphone dingen, dus de mobiele zendertjes die overal neergezet kunnen worden en die nu een te groot beslag nemen. Dat is eigenlijk te duur om dat met glasvezel te doen, maar de meeste mensen hebben toch wel koper liggen en dan zou je dus dat koper kunnen gebruiken om ergens, hè, stel dat je een heel groot landgoed hebt en dan zet je zo'n zendertje voor jouw mobiele telefonie, die het eigenlijk een soort, ja, een repeater is, die kan je dan op je landgoed neerzetten met gebruik maken van die koperen leiding en daar de zaak overheen sturen. En dan hoef je dus geen glasvezel landgoed te trekken, wat toch wel een dure grap is. Maar goed, er gebeurt een heleboel nog steeds op dat breedbandverhaal. Je bedoelt eigenlijk dat je overal dan gimbal bacons plaatst. Ja, dat kleine repeater zendertjes, zodat je in plaats van zo'n heel hoge ding wat een groot gebied bestrijdt, dat je bijvoorbeeld in je bedrijf of in je een stukje van je bedrijfsterrein of wat ik zeg, een landgoed, dat je dan overal voor jezelf eigenlijk mobiele telefonie wat beter bereikbaar maakt. Ja. Goed, wat hebben we verder? We hebben de released. Nu is de nieuwe Google Penguin, zo heet dat. En Penguin is de search engine, of tenminste het systeem wat alle pagina's aan het indexeren is. En die is dus nieuw. En je hebt van die speciale search engine optimization bedrijven die allemaal zorgen dat jouw websites en alles voldoen aan de beste Google search resultaten. Vanaf deze week is er dus een nieuwe Penguin update en is Google op een heel andere manier dat aan het bekijken en aan het beoordelen. En dus kan iedereen die aan search engine optimization doet, kan weer opnieuw beginnen. Want de Penguin update heeft toch wel wat changes, wat voor zover ik begrijp, zodat je weer aan de slag moet als je daar als je dat een nuttige bezigheid vindt. Mm-hmm. Ik vind zelf search engine optimization niet zo spannend, maar er zijn natuurlijk hele businesses rond ons. Ik krijg nog steeds berichten van ik zeg, wij willen vinden me wel. Ja, ik wou zeggen, als je veel content produceert, komt het vanzelf goed. Hoef je niet met truc even. Je kan natuurlijk wel even zorgen dat de basis van je site en zo een beetje door Google begrepen wordt. En het is dus wel niet nuttig om te kijken van, hey, wat zijn nou de. Is er iets breaking in de nieuwe Penguin manier van sites interpreteren? Is dat anders? Gaat het anders? Dan is het wel nuttig om daarnaar te kijken, denk ik. Maar als je het in basis al een beetje goed hebt gedaan, dan. Ja, het is net wat je doel is. Als je heel veel handel eruit krijgt, dan kan het gewoon ook heel veel schelen of mensen jouw site vinden, natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, je wilt gevonden worden of niet gevonden worden. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik al langzamerhand ook. Ik heb nog een stuk of 7 websites en echt 10.000. En soms denk ik wel eens, ja, wat zal ik er afgooien? Hè? Dus zeg maar van. Ik maak natuurlijk computerbladen sinds 1983. Die hebben op een gegeven moment hebben alles op het internet gezet. Dus je kunt echt nog van Unix info of DOS info. Weet ik veel wat. Mm-hmm. Kun je oude artikelen allemaal opvragen. Dat staat nog allemaal ergens. Dan betaal ik 20 euro per maand aan een of andere knakker voor. Die stuurt altijd brieven dat het veel te veel is. Maar dan zeg ik, ja, maar het verandert niet. Dus jij doet helemaal geen backup. Jij backt alleen maar op wat veranderd is. Dus het is een beetje gelul. Mm-hmm. Nou, zwijgen ze weer een tijdje. Maar ik denk ook wel eens, ja, zou ik dat maar niet weggooien? Wat heeft dat nog voor zin? Het is natuurlijk historisch materiaal. Wat doe ik met al die websites? Want ik krijg soms nog wel een berichtje. En vooral zijn er mensen die dan zeggen, oh, mijn telefoonnummer is gewijzigd. Ja, omdat in uw blad van 3 januari 89 stond een verkeerde telefoonnummer. Kunt u dat even wijzigen? Ja, hallo. Maar die zoekmachines gaan daar natuurlijk nog overheen. Nee, je kan misschien overwegen om archive.org... op een of andere manier die data, volgens mij kan je die er zelf op een of andere manier heen krijgen. Ik heb me daar niet heel erg in verdiept, maar volgens mij kan je je data in de archive.org organisatie krijgen. En dan wordt dat historisch bewaren uit jouw handen genomen, zal ik maar zeggen. Dan ja, moet nou je... ja, misschien is dat een overweging. Ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat ik later... Hè, wat wij nu doen, het is wel aardig als je wordt Nietzsche of zo. Hè, dus al die briefjes van Nietzsche die ze op een gegeven moment dan nog vinden. En oude aantekeningen en dat wordt weer uitgegeven. En, dan blijkt, en daar blijkt soms toch heel belangrijke informatie in te zitten. Ja, wat is belangrijk, wat is niet belangrijk? Ik weet het niet. Soms denk ik ook wel, ja, wat was nou interessant aan mijn beschrijving van de 9 pins of de 13 of de 21 pins Epson printer van 1984? Hè? Ja, aan de andere kant is historisch materiaal. Ik weet het niet, maar ik heb dus wat minder de neiging om, zoals ik weet nog, in 1993 zetten we toen alles op het internet en we waren daar fris in trots op dat het er stond, dat wij als blad, en door een toeval konden we dat doen via een macrootje in WordPerfect, alles erop hadden gestaan. Mm-hmm. Maar goed, een voorbeeld daarin is, ik heb nog een boek op het internet staan over virtual reality. Eigenlijk staat het allemaal ook nog op luxala.nl, /vr.html of html zelf. En belde me laatst iemand, die zei, dat boek is vreselijk belangrijk, want daar zijn alle originele gedachten in 89 en 90 over virtual reality, die staan er allemaal in. En dat heb ik uit het Engels laten vertalen van allerlei belangrijke mensen. Mm-hmm. Van Gerald Lanier en Barlow en zo. En zei, je zou dat opnieuw uit moeten geven, want dat is zinvol in het kader van de herleving van de virtual reality. En dat waren de oorspronkelijke stukken die zeker in het Nederlands, ja, alleen daar stonden. Ja, ik denk zeker dat ik zou zeker. Het is altijd voor mensen van waarde, dit soort informatie. Dus het zou jammer zijn als het vernietigd wordt. Het kost ook niks meer om het natuurlijk online te houden. Dus zal ik maar zeggen, de bandbreedte. Vroeger moest ik 1 euro per gig betalen of zo. Om de data, als je een beetje data ging moven, dan kostte dat nogal wat. Maar wat wij nu doen met die podcast kost giga's per week. Maar dat kost relatief nul. Ja, ja. Nee, dat heb je gelijk. Maar goed, ik weet het niet. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik dan een soort een archivaris van mijn eigen verleden aan het worden ben. Ja, archive.org, misschien kijken hoe je het daarop krijgt, is misschien dan een zinvolle actie. Misschien kan je zelfs gewoon echt de move en de links naar archive.org. Ik weet dat er een podcaster is die zijn basispodcast mp3's op archive.org publiceert. Dus niet op zijn eigen site, maar standaard al. Die begint al bij de eerste uitzending op archive.org met de mp3's. Ja, nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor alles wat op... Maar jezus, die mensen houden ook al die onzinfilmpjes van YouTube bij en zo. Dat weet ik niet. Maar ze houden wel onwijs veel bij. Dus ze doen het eigenlijk wel goed. En ik denk dus dat het... het is natuurlijk een Amerikaanse organisatie, voor zover ik weet. Dus dat is natuurlijk... wie weet bestaat het over 50 jaar niet meer. Maar voor nu... Ja, ja. Als centjes op zijn. Oké. Okay. Nou, zeg luister. Dit is wat deze week. Volgende week hebben we Halloween. Ja. Dan ben ik er nog wel. En daarna zit ik in Egypte. En ik denk dat ik daar nou niet zo veel wifi zal hebben. Oké, nou dat gaan we tegen die tijd zien. Maar volgende week ben ik in principe nog. Ja, oké, goeiedag. Oké, tot volgende week iedereen. Bedankt voor het luisteren.